Program Trzeci Polskiego Radia wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Coraz młodsi Polacy mogą się zapisywać na szczepienia. Od poniedziałku dwa roczniki jednego dnia. Dziś początek polskiego szczytu klimatycznego. Przygotowano m.in. raport klimatyczny. Prezydent Ukrainy chce rozmawiać z Władimirem Putinem o Donbasie. Proponuje przywódcy Rosji spotkanie. Akcja szczepień przyspiesza. Od poniedziałku mogą się zapisywać dwa roczniki jednego dnia, później nawet trzy. Rząd ogłosił nowy harmonogram rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19. 9 maja wszyscy dorośli Polacy będą mieli wystawione e-skierowania na szczepienie przeciw COVID-19. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że od poniedziałku każdego dnia będą mogły rejestrować się osoby z dwóch roczników. Rocznik 74, 75 w poniedziałek 26 kwietnia, 7 maja, 8 maja i 9 maja będziemy uruchamiali po trzy roczniki. Wcześniej będą uruchamiane zapisy dla osób, które zadeklarowały już chęć zaszczepienia się, mówił minister Michał Dworczyk. 28 kwietnia będzie uruchomiona rejestracja dla 30-latków, a 4 maja dla osób młodszych. To są też oczywiście osoby, które między styczniem a marcem zarejestrowały się jako osoby gotowe do przyjęcia szczepionki. W Polsce wykonano już ponad 9 milionów szczepień przeciw COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Ostatniej doby zdiagnozowano nieco ponad 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, o 4 tysiące mniej niż tydzień temu, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widzimy, szanowni państwo, więcej oznak tego, że ten trend spadkowy i to zejście z trzeciej fali jest już faktem i realizuje się z coraz większą siłą. Widzimy po województwach spadki liczby zakażeń. W tej chwili w skali kraju mamy 39 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W ostatnich tygodniach nienotowana liczba. Ostatniej doby zmarło 600 osób z COVID-19. Dziś zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Po posiedzeniu dowiemy się, co dalej z obostrzeniami. Minister zdrowia ma rekomendować regionalizację. Większość obowiązujących teraz ograniczeń przedłużono do 25 kwietnia. Od poniedziałku otwarte są żłobki i przedszkola. Hotele pozostaną nieczynne do 3 maja włącznie. Za 3 godziny rusza polski szczyt klimatyczny. Zaplanowano kilkanaście debat o ochronie środowiska i walce ze zmianami klimatycznymi. Ze względu na pandemię szczyt będzie w formule hybrydowej. Debaty będą nadawane na żywo ze studia telewizyjnego i będzie można je śledzić w internecie. Tuż przed otwarciem szczytu zostanie zaprezentowany pierwszy polski multimedialny raport klimatyczny, zapowiada prezes Fundacji Czyste Powietrze Agata Śmieja. Można po prostu wejść na naszą zakładkę together.eu i tam przeczytać cały raport, który będzie wzbogacony też w intuicyjne, kolorowe infografiki, tak żeby każdy mógł przeczytać, zrozumieć i zaznajomić się z tematyką nie tylko ochrony środowiska, ale też polską polityką klimatyczną i tego, co my jako mieszkańcy kraju możemy też indywidualnie zrobić. Szczyt potrwa 3 dni. Jest akt oskarżenia w sprawie podpalenia mieszkania sprzed 14 lat. W pożarze we Wrocławiu zginęły 4 osoby. Początkowo nie ustalono winnych. Śledczy, prowadząc inną sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej, dotarli do dowodów, które wskazały na sąsiadów ofiar. Akt oskarżenia dotyczy 3 mężczyzn, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Sprawcy podpalili jedno z mieszkań w kamienicy wrocławskiej, oblewając benzyną drzwi wejściowe. To podpalenie drzwi wejściowych odcięło drogę ucieczki śpiącym mieszkańcom. Zleceniodawcą tego podpalenia był sąsiad ofiar, który był w konflikcie ze swoimi sąsiadami. Oskarżonym grozi dożywocie. OBWE włączy się w pomoc Polakom na Białorusi. Taką deklarację miała złożyć szefowa organizacji w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą. Helga Schmidt zapowiedziała wszelką możliwą pomoc w tej sprawie, informuje prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Uruchomiono kanały zarówno kontaktów dyplomatycznych, jak i polityczne, takie jak oświadczenia ze strony Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, ale także działania właśnie Wysokiego Komisarza OBWE do spraw mniejszości narodowych. Miesiąc temu w Mińsku aresztowano liderów polskiej mniejszości na Białorusi, w tym prezes Związku Polaków Angelikę Borys oraz Andrzeja Poczobuta. Oskarżono ich o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Prezydent Ukrainy proponuje rosyjskiemu przywódcy spotkanie w Donbasie. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że podczas niedawnej narady doradców politycznych Normandzkiej Czwórki padła propozycja rozmów w Donbasie, które pozwoliłyby jak najlepiej zrozumieć sytuację. Ja rozumiem tę sytuację. Bywam tam często, mówi Zełenski. Panie Putin, jestem gotów pójść jeszcze dalej i zaproponować panu spotkanie w dowolnym miejscu ukraińskiego Donbasu, tam, gdzie trwa wojna.

Pora na trójkę. Po szóstej, program trzeci Polskiego Radia. Widzę, że te kwestie zabezpieczeń rowerów są teraz na czasie, bo rzeczywiście i liczba skradzionych rowerów rośnie lawinowo. Co i rusz na mediach społecznościowych, widzę, że ktoś mówi, że no, taki mi rower właśnie ukradli. Jakby ktoś z Państwa widział, to proszę dać znać. 2 2 7 3, ja jeszcze nie zdążyłem podać numeru telefonu, a już mamy szanowną słuchaczkę, która właśnie o zabezpieczeniach rowerowych mówi. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że najlepszym zabezpieczeniem rowerowym są dobrzy sąsiedzi. Pewnego razu zostawiłam rower pod kratką i zapomniałam o tym zupełnie i wieczorem zadzwonił domofon, sąsiad powiedział: Pani Aniu, ja sprowadziłem Pani rower do piwnicy, bo chyba Pani o nim zapomniała. Także trzeba dobrze żyć z sąsiadami. To miły sąsiad, bo mogło się to też skończyć tak, że Pani Aniu zostawiła Pani rower pod klatką. Fajny był, mogło i tak być. Spis powszechny, to ważne. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Od 3 tygodni trwa Narodowy Spis Powszechny, o którym pan lektor wspomniał. W spisie muszą wziąć udział wszyscy, którzy mieszkają na terytorium Polski. O karach, jakie przewiduje nasz trójkowy rachmistrz spisowy Paweł Turski, nie wiadomo. Wiadomo, że jeżeli my nie weźmiemy udziału w spisie, to nawet 5 000 zł możemy kary otrzymać. I ponieważ nie wiadomo, jakie kary przewiduje trójkowy rachmistrz spisowy, to do tej pory nikt mu nie odmówił odpowiedzi na pytania. Dziś zrobi to nasza redakcyjna koleżanka, to znaczy odpowie mu na pytania, a nie odmówi. Trójka przed południem. To jest program prowadzony przez Gabi Andrychowicz i Gabi teraz jest odpytywana. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną dzisiaj prowadząca nową audycję w Trójce, Trójkę przed południem. Nie wszyscy cię mogą jeszcze kojarzyć, więc zaczynamy od początku spisu. Proszę podać nazwisko, imię oraz drugie imię. Bo też nie wszyscy wstają przed południem, tak jak niestety ja. Od nazwiska nie zaczynam. Imię bardzo proszę Gabriela, drugie imię bardzo proszę Aneta, trzecie imię bardzo proszę Karolina, nazwisko Andrychowicz. Z racji, że jesteś nowa w Trójce, no to może przybywasz do nas z zagranicy, może dłużej niż rok, kiedykolwiek za granicą byłaś. Nie byłam rok, ale byłam stopem. Rodzice myśleli, iż znajduję się w Koszalinie, przebywam z koleżanką na obozie. Takie kłamstewko było, dałyśmy naszym koleżankom pocztówki do wysłania z Koszalina, a same udałyśmy się autostopem do Paryża, gdzie w Paryżu spędziłyśmy miesiąc. Zwiedziłyśmy Louvre, Muzeum d'Orsay, poznałyśmy Paryż jak własną kieszeń. Tak nam się to podróżowanie stopem podobało, że potem wybrałam się również stopem do Wenecji. I stamtąd to oczywiście przez całą Europę wróciłam stop by stop do Polski. Jakichś języków podczas tej podróży się nauczyłaś? Może posługujesz się biegłym francuskim? Nie, francuskiego, z francuskiego je suis journaliste tylko i z francuskiego jeszcze salut potrafię powiedzieć. Natomiast no faktycznie wszędzie gada się po angielsku, no umówmy się. Im ktoś mniej zna angielski, tym lepiej się dogadujesz. Jak już jesteśmy w tematach edukacyjnych, to powiedz mi, jaki jest twój najwyższy ukończony stopień wykształcenia? Wtajemniczenia. Jestem w ogóle dziennikarzem. Na kierunku studiowałam radio i telewizja, a potem, ponieważ mało mi było tego wykształcenia, postanowiłam zostać także kulturoznawcą i wybrałam się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie studiowałam na studiach podyplomowych, lecz niestety tych studiów nigdy, choć walczyłam, to nie ukończyłam. To takie pytanie o trochę nowszą historię. Czy w okresie od 25 marca do 31 poszukiwałaś w tym roku pracy? No jesteśmy, widzimy cię w Trójce, to może akurat w końcu mi ktoś odpowie, że tak. Do Trójki tutaj pukałam. Pukałam, stukałam, dreptałam, przychodziłam, podjeżdżałam. Pukałam do okienka jednego, drugiego, do rulówcika. Udało się. Prowadząca Trójkę przed południem Gabi Andrychowicz, tak mam mówić? No Gabi Andrychowicz, no już umówmy się. To Gabi Andrychowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję przepięknie. Gabi Andrychowicz dzisiaj po 9:00 na antenie radiowej Trójki, na zegarach 6:20. To coś specjalnie dla Gabi, proszę. Kult Dziewczyna bez zęba na przedzie. Wybrałem cię spośród milionów. Wybrałem tak, jak mogłem wtedy najlepiej. Wpuściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. Ten dzień przywitał nas ulewą. W tym wietrze sypu z listopada. Uciekłaś wtedy moją stroną lewą. Że jest głupota, czy już strada? Czy myślałaś o tym, co się może stać między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Każdego ranka przypomnę sobie, będąc w biedzie. Byłaś matką i kochanką, dziewczyną bez zęba na przedzie. Zrobiłaś to, co zrobić chciałaś. Kto dobrze wie, nie musi pytać nic. Przyszłaś, ujrzałaś i wygrałaś. Zostałem tak, jak stałem, zupełnie sam. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Karaka! Dwadzieścia sześć minut po szóstej. Pan Michał na nasz fanpage facebookowy Pora na Trójkę przysłał wiadomość. Oczywiście zdolny złodziej ze szlifierką kątową da radę wszystkiemu, no i też nie warto wydawać na zabezpieczenie połowy wartości roweru. No, zależy jaki to rower. Szanowni Państwo, rowery takie triatlonowe to rzeczywiście jest jakieś dzieło sztuki na kołach. Nie tanie zresztą. A propos otwierania zamków, dwie dwójki, siedem trójek, mamy głos fachowca. Pana zaciął mi się Mercedes Sprinter, to się zepsuł jakiś tam siłownik. No i mechanik mówi, słuchaj, masz komplet kluczy nasadowych? No mam. To poszukaj taki skrętaczek płaski, wbij to w zamek i tą tak zwaną grzechotką na siłę wytniesz te bolce, które tam blokują. Nie ma zamka, którego by się nie dało otworzyć i to bardzo łatwo. Oczywiście, wszystko można. Już dawno artysta o tym pieśni pisał. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Pora na trójkę. Jeszcze 29 minut i będzie godzina 7. Zobaczmy, czego spodziewać się za oknami. Za oknami po jakość powietrza umiarkowana, ale za to będzie padał deszcz. To nie są dobre wiadomości wcale. Warszawa, Białystok, Kielce, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów i Szczecin. Możliwe przejściowe opady deszczu, a w Lublinie to nawet może zagrzmieć. Oprócz tego słonecznie. Słonecznie i odrobina zachmurzeń. Temperatury na szczęście znośne jak na połowę kwietnia. 16 stopni w Gdańsku, w Olsztynie, w Szczecinie, w Białymstoku, w Warszawie. Generalnie każdy ma po 16. Wyjątkiem będzie Bydgoszcz, Poznań i Gorzów, gdzie stopni 17 dzisiaj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o!

Pora na trójkę. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Dwadzieścia minut do siódmej. Przegląd prasy w trójce. Prasowanie w trójce. Zaczynamy od Gazety Wyborczej i kawy, która jest uratowana uprawą kawy, biznesowi wartemu miliardy dolarów rocznie i pysznemu nałogowi ludzi. Na całym świecie podobno zagraża globalne ocieplenie. Naukowcy pocieszają, że został znaleziony znakomity zamiennik dla arabiki. Podobno kawa daje pracę 125 milionom ludzi. Jeszcze większej liczbie daje uzależniającą rozkosz podniebienia, jak tutaj czytam, a także źródło codziennych rytuałów. W ubiegłych latach, 3 minionych latach, 56% produkcji kawy na całym świecie stanowiła właśnie kawa arabika, a 43% rynku zaspokajała bardziej smolista i mająca intensywniejsze aromaty. Robusta. I mamy tutaj artykuł na temat tego, że wraz z globalnym ociepleniem rosnącym upadek upraw kawy może być jednym z najmocniejszych, widocznych, choć niekoniecznie groźnych skutków rozchwiania klimatu. Artykuł na ten temat, czy kawę uda się uratować. Mamy tu ładne zdjęcie ziaren kawy z Etiopii. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Tam więcej na ten temat. Następnie mamy dziennik Gazetę Prawną, gdzie to ciekawostka, mniej nieobecności w pracy mamy, mimo pandemii. W pierwszym kwartale obecnego roku lekarze wystawili mniej zwolnień niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, tak wynika z najnowszych danych ZUS-u. To jest dobra wiadomość, ale nie ma powodów do świętowania podobno, bo nie da się ukryć, że epidemia ma ogromny wpływ na FUS, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi głównie o fundusz chorobowy. Wzrost liczby zakażeń, wzrost liczby zwolnień lekarskich w tym czasie pogłębił deficyt, tak tutaj pani ZUS mówi, ale mniej nieobecności w pracy mamy. No bo umówmy się, no skoro pracujemy z domu, to nie musimy iść do pracy, no to nie musimy brać zwolnienia, a jak już jesteśmy w domu, dobra, to coś zrobię, bo ile można siedzieć i nic nie robić. Szczegóły tego, jaki pandemia ma wpływ na liczbę zwolnień lekarskich, dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna, dział ekonomiczny, oczywiście. Następnie Rzeczpospolita dzisiejsza, gdzie... Informacja o tym w dziale ekonomia i rynek, że w czasie pandemii staliśmy się bardziej eko, my, Polacy. Coraz więcej konsumentów jest gotowych zapłacić więcej za produkty i usługi przyjazne dla środowiska, ale różnica w cenie nie może być zbyt wysoka. Tak czytam tutaj na stronie A20 dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jakie elementy odpowiedzialnej konsumpcji stosują Polacy w pracy? W procentach. 61% jest to unikanie jednorazówek tak zwanych. Alternatywny transport to 43%, czyli pewnie rower, hulajnoga elektryczna. Zakupy bioeko, nie wiem co się pod tym kryje, bo często na produktach, które wcale nie są bio ani eko, tylko po prostu są ładniej zapakowane, mamy naklejkę bio. Można kupić 4 jabłka na tacce, są 2 razy droższe, ale mają napisane bio. I już wtedy czujemy się lepiej, prawda, że świat ratujemy. I nie płoną dzięki nam lasy Amazonii. Mniej mięsa w diecie, 31% z nas, a to akurat ma realny wpływ na, jak chodzi o klimat na całym świecie. Używanie odnawialnej energii i wspieranie odpowiedzialnych firm. O, literówkę zrobili. Znalazłem literówkę w Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, Rzeczpospolita dzisiaj, więcej na temat tego, w jaki sposób staliśmy się eko. A na koniec Super Ekspres i Edyta Górniak. Kolejna teoria spiskowa pani Edyty Górniak teraz atakuje, uwaga, Lady Gagę. Że Lady Gaga podobno czci szatana i pije krew dzieci. Artystka od kilku miesięcy zaskakuje swoimi wypowiedziami. To oczywiście chodzi o panią Edytę. Mówiła już o kosmitach i pandemii. A ja czytając te kolejne wypowiedzi pani Edyty Górniak, to dochodzę do wniosku, że pani Edyta Górniak robi wszystko, żeby nikt o niej nie zapomniał. Wszystko oprócz nagrywania utworów. Przegląd prasy wróci jutro, kwadrans do 7:00. Foo Fighters sobie teraz posłuchamy. No Son of Mine w Trójce. Will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. 12 minut do godziny 7. My dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę będziemy zajmowali się tym, w jaki sposób kiedyś ludzie wyobrażali sobie przyszłość. Ta przyszłość w wielu przypadkach, jak chodzi o te przewidywania, się sprawdziła. Przykładem jest na przykład Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Rosjanie opuszczają niestety Międzynarodową Stację Kosmiczną. Powodem są liczne awarie w rosyjskim segmencie stacji. Według ekspertów prawdziwa lawina awarii zacznie się za 4 lata. Dlatego w planach Rosyjskiej Agencji Kosmicznej jest umieszczenie na orbicie narodowej swojej rosyjskiej stacji kosmicznej nowej generacji. W 2030 roku ma już nad naszymi głowami orbitować. Koszt to 5-6 miliardów dolarów. Nie wiem, Rosjanie podają w dolarach koszt, ale to tak, żeby pewnie każdy zrozumiał. Szanowni Państwo, o tym, jak sobie wyobrażamy przyszłość. 2 2 7 3. Pochylimy się nad tym, jak Polacy w 71 roku, 50 lat temu, wyobrażali sobie przyszłość. Jak sobie wyobrażali to, jak będziemy funkcjonowali w 2021 roku. To wszystko już dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę. Zapraszam do kontaktu, bo może Państwo pamiętają, jak byli mniejsi, jak sobie wyobrażali, co będzie w tych latach teraz, w XXI wieku. 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Juwe, juwe, ju, The Who prosto z Mongolii. 10 minut nam zostało do 7.